wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do mark kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Jesz zielone winogrona. Wiersze polskich poetów i muzyka klubowa. Tomaszów, a wcześniej fotografia i Chcemy tylko tańczyć. Maria Sadowska ze swojej pierwszej dorosłej płyty. Kolejna artystka na debiut też czekała dość długo. Na debiut płytowy oczywiście, bo wcześniej znaliśmy ją z musicali, z teatru, z koncertów. Natomiast płyty długo nie mogła nagrać. Ale pojawił się na jej drodze Grzegorz Ciechowski, który wraz z nią pracował nad krążkiem Mężczyźni. I to był artystyczny i chyba troszkę komercyjny sukces. Katarzyna Groniec. Od kilku chwil milczę.

cię przytulaj, przytulaj, nie wypuść mnie z rąk, udul mnie do snu, będę latał nad rzeką i ptakom wtórował, ich pieśniom i krzykom. Dotknie cię wulkany i rzeki krzyczą.